Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны, у пражскай студыі Сергей Шупа. Гаворыць Радыё Свабода. На працягу гэтай гадзіны нашага эфіру вы пачуеце: пражскі акцэнт, тэма выпуску — выбарчая кампанія, тэндэнцыі і нечаканасці. Вольная студыя. Госць Міхася Скоблы — паэт Леанід Дранько-Масюк, неаднаразовы ўдзельнік песенных фестываляў «Славянскі базар» у Віцебску. Званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень. І ўрэшце, выбраная значной чытанкі. Сёння менская пісьменніца Наталка Бабіна чытае апавяданне «Тры калёны». Заставайцеся з намі. У пражскай студыі навінаў Ганна Соўзь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад назваў крокам наперад перамовы паміж кіраўніком замежнай палітыкі Евразвязу Хавьерам Салянам і галоўным іранскім пасярэднікам у пытанні ядзернай праграмы, якія адбыліся ў суботу. Паводле Саляна, перамовы былі канструктыўнымі, але ўсё яшчэ недастатковымі. Шэсць дзяржаў далі Ірану двухтыднёвы тэрмін для канчатковага адказу на раней перададзеныя прапановы па ўрэгуляванню ядзернай праблемы. Усталяванне тэрмінаў вываду амерыканскіх войскаў з Іраку можа падарваць палітычны і эканамічны прагрэс у краіне, заявіў кіраўнік камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў ЗША адмірал Майкл Малін. Паводле адмірала, вывад войскаў ЗША з Іраку на працягу бліжэйшых двух гадоў будзе мець вельмі небяспечныя наступствы. Раней кандыдат на прэзідэнта ЗША Барак Абама заявіў, што ў выпадку абрання намерены вывесці большую частку войскаў ЗША да сярэдзіны 2010 году. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Єреміш мае намер звярнуцца да ўраду з просьбай вярнуць амбасадараў Украіны Еўразвязу, якія прызналі незалежнасць Косава. Єреміш паведаміў, што зробіць афіцыйны запыт на наступным тыдні і спадзяецца на пазітыўны адказ сербскага кабінету. Незалежнасць Косава прызналі 20 дзяржаваў Еўразвязу. У адказ Белград адклікаў сваіх амбасадараў з гэтых краінаў. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун паабяцаў аказаць палестынскай аўтаноміі дадатковую фінансавую дапамогу, а таксама дапамогу ў падрыхтоўцы паліцэйскіх сілаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем выпуск міжнародных навінаў. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама назваў сітуацыю ва Афганістане небяспечнай і патрабуючай неадкладнага паляпшэння. Абама заявіў пра гэта ў інтэрв'ю амерыканскім журналістам падчас візіту ў Кабул, дзе ў нядзелю правёў перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. У Іраку амерыканскія вайскоўцы ў нядзелю забілі сына і пляменніка губернатара паўночнай правінцыі Салахіддзін. Паводле мясцовай паліцыі, родныя губернатара былі застрэлены падчас рэйду вайскоўцаў ЗША ў горадзе Байджы. Улады правінцыі запатрабавалі правесці расследаванне. Улады Турэччыны паведамілі пра вызваленне трох турыстаў з Нямеччыны, якіх выкралі курдскія ваяўнікі. Паводле Міністэрства замежных справаў Турэччыны, усе трое былыя закладнікі адчуваюць сябе добра. Папа Рымскі Бенедыкт XVI адслужыў у Аўстраліі імшу, на якой прысутнічалі больш за 200 тысячаў вернікаў, удзельнікаў сусветных дзён каталіцкай моладзі. На поўначы Іспаніі адбыліся 4 выбухі. Пра пацярпелых не паведамляецца. Аднаму з выбухаў папярэднічаў ананімны званок з папярэджаннем пра тое, што групоўка баскаў-сепаратыстаў ЭТА заклала некалькі выбуховых прыстасаванняў. Пакістанскія вайскоўцы паведамілі пра маштабную аперацыю супраць ваяўнікоў на мяжы з Афганістанам. Паводле вайскоўцаў, забітыя 15 ваяўнікоў, 60 узятыя ў палон. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі адмаўляе, што падтрымаў прапанову аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты ЗША Барака Абамы вывесці амерыканскія войскі з Іраку цягам 16 месяцаў. Прадстаўнік Аль-Малікі заявляе, што словы іракскага прэм'ера, сказаныя ў інтэрв'ю нямецкаму часопісу «Шпігель», былі недакладна перакладзеныя з арабскай мовы. У Пекіне сёння набылі моц надзвычайныя меры ў барацьбе з забруджваннем паветра. Абмежаваны рух аўтамабіляў, у розныя дні забаронена ездзіць машынам з сотнымі і няцотнымі нумарнымі знакамі. Часова закрыты шэраг прадпрыемстваў, якія найбольш забруджваюць атмасферу. Гэтыя меры звязаныя з алімпійскімі гульнямі, якія адбудуцца ў кітайскай сталіцы з 8 па 24 жніўня. У Зімбабве ўводзіцца ў абарот банкноты коштам 100 мільярдаў зімбабвійскіх даляраў. Краіна перажывае перыяд гіперінфляцыі. Яе афіцыйны ўзровень 2,2 мільёны ў год. Як найменей 80% насельніцтва Зімбабве жыве ў галечы. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры слухайце праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. Праз пару хвілінаў у нашай праграме «Праскі акцэнт». Тэма сённяшняга выпуску – выбарчая кампанія, тэндэнцыі і нечаканасці. Але спачатку актуальнае паведамленне з Менску. Сёння пасля 11 раніцы з ізалятару часовага ўтрымання ў Менску на вуліцы Акрэсціна вызвалілі актывістаў Беларускага народнага фронту Антона Койпіша і Ілю Богдана. Яны былі затрыманыя на 10 сутак, як падазраваныя ў крымінальнай справе аб выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці 4 ліпеня. Ім не выставілі абвінавачэнняў. Перадае наш корреспондент Алесь Дашчынскі. 21-гадовы Ілля Богдан і 22-гадовы Антон Койпіш выйшлі разам з ізалятару. У гэты час закратаванага вакна ізалятару на вуліцы Акрэсціна нехта гучна выкрыкнуў вітанне вызваленым актывістам і памахаў рукой. Ілля Богдана павёў, што апошнія суткі сядзеў у адной камеры разам з Антонам Койпішам. Там, я думаю, такіх, як мы, было чалавек 100 было дакладна. Напрыканцы ўсіх людзей, якія сядзелі па гэтай крымінальнай справе, як падазроныя, іх усіх называлі палітычнымі. І сядзелі і студэнты, і людзі, у якіх былі калісьці нейкія правапарушэнні. Гэта быў хапун, і пакуль мне яшчэ складана казаць, на што ён быў разлічаны. Гэта вялікая шматхадоўка, я думаю, цягнуцца яна будзе яшчэ доўгі час. Ілля павёў, што супрацоўнікі КДБ затрымалі яго ўвечары ў раёне Акадэміі навук і павезлі дадому, дзе зрабілі ператрус. Забралі скотч, фольгу, налепкі, улёткі, вадкасць для мыцця пліткі, а таксама сістэмны блок кампутара. У следчым аддзяленні Ілля адмовіўся даваць паказанні. Ён правёў больш за суткі ў так званым стакане ў пастарунку. Хлопцы амаль бязвылазна знаходзіліся ў камеры ізалятару, іх выводзілі толькі на экспертызу крыві і для азнаямлення з велізарнай тэчкай экспертызаў па справе аб выбуху. Антон заўважыў, што да яго з гэтай тэчкай азнаёміліся 25 чалавек. Ілля Богдан апавёў. Я сядзеў у двух камерах. У двух камерах былі таксама падрыўнікі, людзі, якія былі калісьці крымінальнымі аўтарытэтамі, і абурэнне было проста страшэннае. Што гэты прэцэдэнт ёсць сведчаннем таго, што ўлады зараз адкатваюць новы метад затрымання як апазіцыі, так і простых грамадзянаў. Адкрываючы крымінальную справу, зараз да простага чалавека можна прыйсці дадому і знайсці і скотч той же самы, які фігуруе ў гэтай крымінальнай справе, і там фольгу алюмініевую. Антон Койпіш быў таксама затрыманы 10 ліпеня. Ён знаходзіўся дома, калі прыехалі супрацоўнікі КДБ, учынілі ператрус, забралі сістэмны блок кампутара. Калі Антон адмовіўся яго несці, то следчы КДБ арыштаваў яго на трое сутак, а потым яго папярэдзілі, што арыштуюць на 10. Допыт Антона працягваўся каля 3 гадзінаў, бо ён запатрабаваў, каб следчы вёў запісы на беларускай мове. У камеры вельмі, вельмі душна. Камера 19-20 квадратных метраў. Там 5 чалавек. Спачатку закідвалі усялякіх нібыта крымінальнікаў, потым пачалі пакрыху закідваць тэрарыстаў. Мы спалі на голых дошках, не распранаючыся цалкам, ці часткова распранаючыся, каб падкласці пад сябе вопратку. Я не ведаю, колькі ўсяго было затрыманых, але я так разумею, гэта дзясяткі-дзясяткі, з якіх апазіцыянераў фактычна меншасць. Пра вызваленне з турмы на Акрэсціна Іллі Богдана і Антона Койпіша перадаваў Алесь Дашчынскі. А зараз праскі акцэнт. Што азначае ўключэнне шэрагу апазіцыянераў у склад акруговых выбаркамаў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец беларускай дзелавой газеты Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Парламенцкія выбары, якія адбудуцца ў гэтым верасні, як толькі не называюць. І гэта не выбары зусім, і фарс, і адно сродак легітымацыі рэжыму. Але выглядае, што хаця кампанія ў стандарты дэмакратычных выбараў і не зусім упісваецца, а дакладней, можа, і зусім не ўпісваецца, але ў межах яе, ў сувязі з ёй, адбываюцца даволі важныя і значныя падзеі. Вось пра іх я і хачу пагаварыць. Ну, спачатку пра самыя ўмовы кампаніі. Калі Лукашэнка шчыраваў сваіх апошніх інтэрв'ю, выступах наконт таго, што, маўляў, пакажам Расіі і Захаду, як трэба праводзіць дэмакратычныя выбары, гэта было не больш, чым рыторыкай. Але вось прайшоў этап фармавання акруговых выбарчых камісій. І вынік. З приблізна 1500 сябраў камісій 42 прадстаўнікі апазіцыйных партый. Ну, з аднаго боку, гэта ўсяго толькі 3%. Але з другога апазіцыянеры ёсць у 40% камісіі, амаль у кожнай другой. А так бы мовіць, з трэцяга боку старажылы прыгадваюць, што толькі ў 2004 годзе у адной камісіі быў адзін прадстаўнік апазіцыі, а зараз усё ж такі 42. Ну, а так бы мовіць, яшчэ з аднаго боку, у сэнсе стаўлення да апазіцыйных кандыдатаў, да сябрых іх камандаў, усё як заўжды. Пагрозы, звальненні з працы, падатковыя праверкі, затрыманні. Ну, балазе ўзнікла выдатная нагода, пошук злачынцаў, якія ўзарвалі свята 3 ліпеня. Дык вось, што азначаюць усе пералічаныя мной бакі? Якая ў іх раўнадзейная? Што на падставе гэтых фактаў, якія ўжо вядомыя, можна сказаць пра далейшую хаду кампаніі? Спадар Статкевіч. Безумоўна, 40% выбарчых камісій маюць у сваім складзе апазіцыянера. Гэта вельмі шмат, і, дарэчы, адзін апазіцыянер, ён цалкам мяняе яе працу. Але ўлічваючы, што камісіі гэтыя акруговыя, то відавочна, што гэта кропка разлічаны больш на знешняе спажыванне, бо на афіцыйныя вынікі выбараў гэта ніяк не паўплывае. Што робіць акруговая камісія? Яна сумірае і падпісвае пратаколы участковых камісіяў. А ў участковых камісіяў працуюць каманды з аднаго завода, прадпрыемства, школы, бальніцы. Кантралюе іх працу кіраўнік гэтага прадпрыемства, і ён забяспечвае, каб яны падпісалі што заўгодна. Ну а куды ж яны дзенуцца? А потым пратаколы павінен асвяціць сваім подпісам прадстаўнік апазіцыі. Во яго сітуацыя будзе. Тут, дарэчы, трэба некую агульную тактыку паводзінаў выпрацоўваць, каб потым Лукашэнка не сказаў, так 40% камісія нават апазіцыянеры прызналі вынікі выбараў сваімі подпісамі. І яшчэ, нават калі ў участковых камісіях, а іх 7000, з'явяцца апазіцыянеры, то, дарэчы, ну, вельмі малаверагодна, ды чалавечыя рэсурсы апазіцыі зараз не дазваляе нават накіраваць сваіх прадстаўнікоў у значную частку участковых камісіяў, то ёсць яшчэ папярэдняе галасаванне, куды сілком па краіне на мінулых выбарах заганялі кожнага 3 выбаршчыка, спрыняўшых удзел у галасаванні. А урна на папярэдняе галасаванне 5 начэй без нагляду назіральнікаў, а пячатка ад яе толькі ў старшыні выбарчай камісіі, якога ўлада ніяк не саступіць. Нават гэтага аднаго дастаткова, каб атрымаць агульную перамогу больш 50%. Так што, урэшце рэшт, гэта мала што мяняе, але тое, што ўлада пачала ўжо рабіць некія крокі дэманстрацыйныя, гэта сведчыць пра складанасці геапалітычным становішчам, складанасці ў эканоміцы. Віктар Мікола сказаў, што гэта мала што мяняе, а як бы вы удакладнілі, можа, сфармулявалі сваё меркаванне, так усё ж такі, што гэта мяняе? Ведаеце, праблема не ў тым, што гэта мяняе, а праблема, што магло змяніцца, калі б была трохі іншая сітуацыя ў апазіцыі. Мікалай Вікторавіч ўжо сказаў пра, на жаль, не вельмі вялікі чалавечы рэсурс апазіцыі зараз і сёння. Але ж мы тут забыліся пра адну вельмі цікавую абставіну. Мы забываемся, колькі чалавек было вылучана апазіцыяй у склад акруговых камісій. Вылучана было 110 чалавек. Мы зараз кажам пра тое, што толькі 3% апазіцыянераў трапілі ў акруговыя камісіі. Але ж нават калі б трапілі ўсе, хто быў вылучаны, колькасць гэтая складала б усяго 7-8%. Сапраўды зараз стану апазіцыі такі, што, мабыць, больш людзей вылучана быць не магло. Калі б больш людзей было вылучана, я не выключаю, што больш людзей было б уключана. А камісія, у якой ёсць не адзін апазіцыянер, а некалькі апазіцыянераў, гэта ўжо зусім іншая камісія. На мой погляд, тое, што адбылося, з улікам таго, што апазіцыя за гэты час, з моманту апошніх парламенцкіх выбараў, не пераўтварылася ў нешта больш моцнае, яна нічым не пагражае ўладзе. Такім чынам, тое, што адбылося, абумоўлена нейкімі намерамі ўлады не пераасэнсаваць свае падыходы да арганізацыі выбарчага працэсу. Я не веру ў тое, што вынікі гэтага выбарчага працэсу будуць іншымі. Я веру ў тое, што ўлада можа арганізаваць гэты працэс, калі захоча, так, што ён будзе прызнаны, можа быць прызнаны на захадзе. Апазіцыя сапраўды можа трапіць у палату прадстаўнікоў. Мы разумеем, што апазіцыя можа трапіць туда так, што не будзе пры гэтым кантраляваць большасці і нават не будзе пры гэтым уплываць на галасаванне большасці. каждый ход полягае ў тым, каб у палату прапалі канструктыўныя апазіцыянеры, эканамісты, юрысты, якія сапраўды будуць сваёй прысутнасцю ў палаце удасканальваць законатворчы працэс, якія будуць працаваць з бюджэтам, якія будуць там нешта паляпшаць. Людзі, сімбалам якіх я б назваў Ярослава Раманчука. Ад яго прысутнасці ў палаце нічога ў Беларусі дрэннага не стане, нават для гэтага рэжыму. Рэвалюцыі не будзе. Пётр, працяглым часам мы бачылі, што ўлада была даволі, скажам, такой паслядоўнай, прадказальнай. Яна душыла, як той казаў, усё, што шавеліцца, незалежна ад небяспекі таго, што шавеліцца. Але зараз вось і па рэакцыі спадара Статкевіча, які кажа, ну вот прыйдзецца нейкую новую тактыку прыдумляць, бо, так бы мовіць, па трэнду меркавалася, што ўлада і будзе так вось працягваць. А вось яна не зусім працягвае гэтую сваю ранейшую лінію. І ў гэтым сэнсе ўжо высвятляецца, што а вось проста рэсурсаў няма ў апазіцыі, але ну тут в этом ўладу можна толькі ўскосна абвінаваціць. І для грамадства, і, скажам, для Захаду, ну не ўлада ж вінаваты ў тым, што было вылучана толькі 150 чалавек, скажам, у тыя акруговыя камісіі. Так вось вам тое ж пытанне, што азначае вось гэтыя новыя чыннікі? Прычым на тле старых, на тле таго, пра што я ўжо сказаў, што працягваецца такі звыклы традыцыйны ціск на кандыдатаў, на іх каманды, але вось з некім такім новым паваротам. Цель власти очевидна – получить, значит, легитимный парламент, который будет признан, допустим, Западом. И я думаю, что Лукашенко в данный момент предлагает для себя беспроигрышную игру. Мы слишком много внимания как бы уделяем окружным комиссиям и членству в этих комиссиях. Мы еще не знаем, как будет проходить агитационная кампания. Я почти уверен, что агитационная кампания будет проходить достаточно свободно. И оппозиция, и власть смогут одинаково воспользоваться главным ресурсом, средствами массовой информации. Я думаю, что не будет серьезных препятствий для ведения агитационной кампании. А беспроигрыш игры заключается в том, то, о чем говорили выше. То есть на самом деле оппозиция не обладает ни ресурсами, не в общем, на самом деле она не обладает какими-то идеями, какими-то программами, какой-то популярностью. И очень сложно будет им выиграть эти выборы. Количество людей, которые выставлены там по округам, не имеет значения. На самом деле имело бы большее значение, если бы была концентрация каких-то сил, которые и так невелики для того, чтобы в парламент попали люди, ну, как сказал Виктор Мартинович, способные работать, значит, конструктивно. Что бы ни происходило, то, о чем говорил Николай Статкевич, там, о значении административного ресурса, или то, о чем говорите вы, Юрий, что власти параллельно будут чинить какие-то мелкие препятствия, на самом деле не играет значительной роли в общем фоне, да, как бы в общем результате. Выборы пройдут, если не честно, то значительно честнее, чем обычно. Я думаю, что в парламенте появятся люди, которые, может быть, не связаны имиджево как бы, с оппозицией, но, может быть, связаны с какими-то новыми идеями, которые оппозиции следовало бы воспользоваться. Пётр, а вось крышачку пра апазіцыю, вы ўжо пачалі гутарку пра шансы, пра магчымасці. Ці не атрымаецца так, што вось гэтая шчылінка, якая ўсё ж такі хутчэй за ўсё адчыняецца, яна пэўны такі, як тое не дзіўна гучыць, выклік для апазіцыі. Ранейшая сітуацыя была вельмі кепскай, але гэта і было такім пэўным самаапраўданнем для некаторых палітыкаў, што, маўляў, у нас ўсё роўна маральная перамога, а лічба напісала злавесная Ярмошына. А як яно на самой справе? Это ніхто не ведае. Ці можа зараз атрымацца такім чынам, што вось гэтыя 3% апазіцыянераў у выбарчых камісіях, вось магчыма гэтыя 3% стануць знакам этой кампаніі. Магчыма 3% апазіцыянераў будуць і ў участковых камісіях, магчыма 3% будуць і ў рэшце рэшт і ў парламенце. На 3% выбары будуць свабоднымі і справядлівымі. Але нават у такой прапорцыі, на ваш погляд, у якой ступені гэта стане выклікам, такім нечаканым выклікам для апазіцыі? Я думаю, что может быть все гораздо хуже. Понимаете, в чем дело? То есть вы говорите о цифрах, которые как бы уже как бы приняты. Я почти уверен, что и Лукашенко, в общем, в своих выступлениях об этом говорил, что никого за уши из оппозиции он тянуть в парламент не будет. И вы представьте себе ситуацию, когда в каком-нибудь округе просто вывалят бюллетени на стол в присутствии наблюдателей и членов избирательной комиссии там оппозиционных и скажут, считайте. Я не думаю, что власть настолько глупа, чтобы как бы на местах, значит, выделять заведомо слабых людей. Я думаю, что сейчас по округам просто пойдут достаточно сильные и влиятельные люди там, в районах. Они там есть. Я думаю, что может получиться так, что ни один оппозиционер-то не пройдет в парламент. Потому что никто действительно за уши тянуть не будет. А скажут, хотели честные выборы, побеждайте в честной борьбе. И вот это, как вы сказали, серьезный вызов и серьезное поражение оппозиции, которое может власть готовить. Потому что после этих парламентских выборов оппозиция уже не сможет подняться. Во всяком случае, в том виде, в каком она существует сейчас. Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Выборчая кампания. Тенденции и нечеканности». Господар Статкевич, ну, як ви чули, мої колеги, Максима і я, виказував в основному такі песимістичні прогнози, погляди. Ну, а ви ось можете привести аргументи на те, що, так би мовити, кажучи словами Марк Твена, звістки про смерть опозиції крыху перебольшені? Ну, по-перше, я вельми здивлений, чуючи колегам, як бы не живуть в цій країні. У нас є фальсифікація протоколів. Тут есть только арифметичные обмежевания, но не может кандидат от улады получить больше за 100%. Хотя были выпадки в 2004 году, когда 160% голосовали на некоторых участках. Не сгоден с тем, что оппозиция сама виновата, что она мало вылучила округовую комиссию. Улада виновата, потому что когда мы подаем человека в округовую комиссию, мы закладываем его уладе. Это уже потенциальный объект для репрессий. А коли мы лечим, что заняток этой безнадейный, то, безумовно, мы имкнемся закласть як мага менее людей. Европейская коалиция вовле ніякої рекомендации на влучение в округовые комиссии не давала. Але у трех областях самостоятельно вылучили 24 человеки. Один трапил. Даруйте, ваши прогнозы, что будут голосы лечить, они не уличивают просто саму логику этой системы. Пробачьте, я вас перепыню. А давайте поговорим не про минулое, а давайте поговорим про будущее. Вельми имоверно, что вы маете рацию, и соправды голосы лечить не будут. А уявите себе, что раптом сдарится суд, и их будут лечить. Вот, раптом все ж таки певная шчилинка свободы будет. И наше питание, мое питание, те готовая оппозиция для этого выклику. Это парадокс, але свобода часом, коли люди уже так призвучаялися до ненавистной им не свободы, то часом свобода есть выклик. И я пытаюсь, те готовая оппозиция, на ваш погляд, те готовая она до этого выклику? По-перше, улада створила, отпрацавала механизм фальсификации. Машина створена. Коли спробовать не давайте незразумелые команды, то эта машина может упасть в ступор с непредсказуемыми наступствами. Але все ж таки уявим невероятное. Тут, на жаль, скажем, коли б ведать загодя, что будут лечить, то нашлись и люди, и гроши. Чому люди не хочут удельничать у командах? Потому что плата за кандидатов, навод шмат кто з уплывовых людей не хочет удельничать у выборах. Потому что они кажут, все равно лечить голосы не будут, а працу сгублю. Чому не хочуть акверувати гроші, потенційні спонсори? Да тому що виніку не буде. Наадворот, коли так здариться, що на гэтых выборах голоси лишити будуть, то гэта приведе якраз наадворот, незалежно от виніков выбору, до активізації оппозиції. Не то, що вона помре і не подиметься, і вона почне вельми хутко подиматься. Я нагадаю, що у 2004 році по выниках экзитпулов, а они в последний раз тогда проводились партнерством, по моих подликах, когда просуммировать голосы оппозиционеров, додать их до того остатних, до яких вышел другий тур, до 40% парламента было по оппозиционным. Зараз, безумовно, таких ресурсов, ни человеческих, ни финансовых у оппозиции нема. И она денежа, заходящая из того прогноза, про який я сказал. Але навод, коли этот прогноз не будет справжаные, коли все ж таки сдавится невероятное и будут лечить голосы, то будет достаточно великая колькость оппозиции в парламенте. Улада это разумея. Потому что, окромя всех этих наших теоретичных разважаний, есть выборщик. Выборщик у провинции, який каждый день бачит это добробыт по телебачению, а потом идет у краму и лечит свои копейки, которые вельми маленькие зараз у провинции. И этот выборщик просто уже, кажется, от злобы не будет голосовать за тех, кого он лечит виновным у тем, что сдавилось. А еще один момент. Одна справа некий абстрактный оппозиционер, якого намалявала по телевизору улада. А другая справа у мажоритарной окружи конкретный кандидат. И коли этот кандидат не пошкодует своих чаровиков и обыдет несколько тысяч квартиров, і калі ён здольны падабацца людзям, то людзі за яго прагаласуюць. Лукашэнка гэта разумее добра. Ну я вельмі паважаю дзядзьку Нікалая за то, каб дзеля таго, каб з ім спрашацца, але ж вельмі мне дзіўна чуць пра тое, што ўлада вінаватая ў тым, што апазіцыя вылучыла там сотню сваіх прадстаўнікоў у акруговыя камісіі. На мой погляд, усё тое, што сказаў зараз Мікалай Вікторавіч, гэта сведчыць менавіта аб тым стане у апазіцыі, які дэманструе, што ўлада сапраўды можа вельмі смела лічыць галасы, можа рабіць што заўгодна. Таму што амаль што кожнае слова Мікалая Вікторавіча, яно сведчыць пра тое, што гэта нават не песімізм. Барацьбіты так сабе не паводзяць. Калі аргументам супраць вылучэння з'яўляецца баязь, што ў цябе больш не будзе працы, дык гэта мне падаецца аргумент супраць наогул удзелу беларускай палітыкі. Мы ўсе ведаем пра тое, што такое беларуская палітыка публічная. Мы ўсе ведаем, ну, на што ідуць тыя людзі, якія спрабуюць у ёй удзельнічаць. Але ж калі ты ў ёй удзельнічаеш, дык ну трэба неяк свае рызыкі пралічваць. І калі ты ў ёй удзельнічаеш, але ж баішся ісці ў акруговую камісію, навошта наогул тады удзельнічаць у гэтай кампаніі? Сапраўды тады кампанія байкот з'яўляецца стратэгічным апофеозам для дэмакратычных сілаў. Ёсць вельмі вялікі шанец на тое, што выбары будуць больш празрыстымі, чым яны былі. Менавіта стану апазіцыі можа быць паспрыяў таму, каб яны былі больш празрыстымі, чым яны былі. Выбух 4 ліпеня. Тыя, так бы мовіць, тоўстыя, тонкія намёкі пра датычнасць да гэтага апазіцыі. Хапун падазраваных у злачынстве сярод апазіцыянераў, які ідзе паралельна выбарчаму хапуну. Ну і з іншага боку даволі распаўсюджанае меркаванне ў грамадстве, што а ці не сама ўлада да гэтага злачынства датычная. На ваш погляд, як гэты набор чыннікаў будзе дзейнічаць, як ён паўплывае на выбары? Спадар Статкевіч, ну, па-першае, я вам даю магчымасць адказаць на тую крытыку, якая прагучала з вуснаў Віктара, і вось на гэтае пытанне адказаць вас папрашу, якую ролю адыграе выбух 4 ліпеня. Калі Европейская коалиция шляхом сбору подписов вылучае 70 кандидатов, это значит, кожны з іх, акрамя этих 70, павін зарегистраваць ініціативную групу з 10 чалавекаў. Это значит, разам атрымалось уже каля 800. То мы таким чином даем уладзе гэтыя спісы і, безумоўна, чакаем непрыемнасцю для гэтых людзей. У круговой комісіі вылучалася так мало людзей, таму што все ж таки жаданне мінімізаваць колькасць людзей, якія падвергаюцца ўціску, тым больш, што з вопыту папярэдніх кампаніяў у комісіі не ўключаюць. Я не думаю, што трэба абвінавачваць апазіцыю ў тым, што яна слабая. Я думаю, трэба ўвогуле дзякаваць гэтым людзям, што яны ўвогуле займаюцца гэтай працай, таму што вы ведаеце, што бывае за такую дзейнасць. Што тычыцца гэтага выбуху, то ці вінавата ўлада ў ім, ці не вінавата, яна безумоўна імкнецца скарыстацца з гэтага выбуху. Яна будзе імкнуцца дыскрэдытаваць апазіцыю, паказаўшы яе арганізатарам тэракта, некімі тэрарыстамі. І акрамя гэтага, гэта з'яўляецца маральным апраўданнем, бо людзі схільны апраўдваць свае недобрыя ўчынкі. Для прадстаўнікоў сілавых структураў, да не всякіх дробных чыноўнікаў, у тым ліку членаў выбарчых камісій з боку ўлады, калі яны будуць шаміць гэтых злобных тэрарыстаў-апазіцыянераў. Хочу отметить, что на сегодняшний день как бы задержан представитель не только оппозиции. Достаточно много людей, абсолютно не имеющих отношения к оппозиции, как бы задержаны и находятся под арестом. И я думаю, что ситуация эта будет продолжаться в течение месяца, потому что, если вы помните, по-моему, в случае террористического акта, несмотря на то, что все говорят о хулиганстве, то действия следственных групп полностью, значит, попадают под расследование уголовной статьи теракт, а людей могут держать до 30 дней. Я бы хотел, не вдаваясь в подробности об организации взрыва и кому это выгодно, просто сказать, что на самом деле этот взрыв не только физический, он еще и политический взрыв. Это ни много ни мало старт президентской кампании 2011 года. И парламентские выборы – это первый этап этой президентской кампании. Это как бы сигнал о том, что, в общем, руководство нашего государства будет проводить новый курс, новую политику. И все события, которые происходят и будут происходить в ближайшее время, в том числе и, там, и кадровые назначения, нужно рассматривать именно в рамках вот этого значительного события. Весь 2007 год и часть 2008 года власть потратила на осмысление на выбор новых путей развития страны. И, видимо, этот выбор сделан. Сюда укладывается и решение о прозрачных, честных парламентских выборах. Сюда и, значит, укладываются скрытые попытки диалога с Западом. Сюда укладывается и кадровые назначения. Сюда, как ни странно, укладывается и взрыв. Взрыв, который произошел ни много ни мало, а в день независимости Беларуси, государственный праздник, и самый главный праздник, и самое главное, самое главное событие. Поэтому, в общем, под знаком этого взрыва на самом деле будут проходить не только парламентские выборы, но и президентские выборы 2011 годов. И как бы по последствии этого взрыва, политического взрыва, мы будем видеть в ближайшие 3 года. Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Мартіновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Гаворыць Радыё Свабода, на чарзе «Вольная студыя». Славянскі базар з парадкавым нумарам 18, які праходзіў у Віцебску ад 11 да 18 ліпеня, быў абвешчаны рэкордным у многіх адносінах. І колькасць удзельнікаў артыстаў пераваліла за 3000, і колькасць прадстаўленых краінаў перасягнула за 30, і нават марозіва на фестывалі з'елі рэкордную колькасць больш за 30 тонаў. Падобная статыстыка, зразумела, не адлюстроўвае мастацкай значнасці фестывалю, пра якую Міхась Скобла сёння гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. Леанід, ты браў удзел у першым славянскім базары, які адбыўся 18 гадоў таму, у 1995. Ды і пазней бываў на віцебскім фестывалі. Параўнай тое, што адбывалася там раней, і тое, што адбываецца цяпер на гэтым галоўным, як прынята лічыць, песенным фестывалі Беларусі. Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы ў Владимир Некляев. Беларуская мова была гаспадыней. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было ў 95-м годзе, а недзе з 2001 года, па маіх назіраннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, дык гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў. Вось ты сказаў пра вартае жалю становішча беларускай песні на славянскім базары, і сапраўды з тых дзясяткаў і дзясяткаў песняў на самых розных мовах, што прагучалі на фестывалі, толькі лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная, ну, некая чыста сімвалічная роля. Пры Шушкевічы па-беларуску спявалі усе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота, яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыя і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні. Леанід, як вядома, бывае чуе самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні, і адну з такіх сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча? Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без некага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивостоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца. На вялікі жаль, Леонід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава? Мне вельмі сцішыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Некляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у нашага славута драматурга цалкам вершаваная. І ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт. Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леонід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Украіна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре і до нас падаць рукой. І адразу напрошваецца пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Расіі і куды яна рухаецца. Як ты лічыш, Леонід, ці не выкарыстоўваецца славянскі базар для выказвання нейкіх палітычных заяваў нейкім нетрадыцыйным спосабам у выглядзе песні, як нешта падобнае адбылося ў працытаванай песні? Тэкст песні нагадвае геаграфічны этюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму у сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск – гэта беларускі горад. Чуць такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў. На хвалях беларускай свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы – паэт Леонід Дранько-Майсюк, неаднаразовы ўдзельнік песенных фестываляў «Славянскі базар» у Віцебску. Леонід, цяпер назіраецца мода на старыя песні. Маладыя выканаўцы з задавальненнем бяруць іх у свой рэпертуар. Не так даўно мы гутарылі ў гэтай студыі з Алесем Камоцкім, які выпусціў цэлы альбом старых, але расійскіх песняў. Дакладней, наспяваў іх па-беларуску. А калі я ў яго спытаўся, чаму ў тваім альбоме няма беларускіх даўніх шлягераў, ён адказаў, што гэткіх не ведае. А ты ведаеш песні, якія вартыя вяртання і ў эфір, і на сцэну? сцену. Я ведаю такія песні, але шчыра прызнаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алесі. Зрэшты, гэта так па-нашаму, гэта так па-беларуску, не ведаць сваё, а то і наогул прытаптаць. Аднойчы калега Камоцка у газеце «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер – гэта не толькі папулярная песня, гэта паняцце больш шырокае. Шлягер – гэта яшчэ і проста модны музычны твор, скажам, інструментальная п'еса. Такіх твораў у нас дастаткова. Успомнім песні Ісака Любана на словы Адама Русака «Бывайце здаровы, толькі з табою, не шукай». Успомнім інструментальная п'еса Евгена Глебава, напрыклад, «Славутая адажа» з балета «Маленькі прынц», а песні Ігора Лучанка, вядомыя кожнаму, як і песні Эдуарда Ханка. Іх проста немагчыма пералічыць. Леонід, калі я слухаю сучасныя песні, у тым ліку і тыя, што гучаць на славянскім базары, мне хочацца, каб былі адноўленыя мастацкія саветы, што існавалі за савецкім часам. Скажы, калі ласка, як можна без нейкіх кантралюючых органаў пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны эфір? Я за разумную цэнзуру. На нашай эстрадзе у эфіры пануе анархія. Гучыць тое, што не павінна гучаць. Гучыць тое, што абражае душу. Пануе не музыка, а псеўдамузыка, не паэзія, а псеўдапаэзія. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі Рязанскай абласной філармоніі. Я ўпэўнены, што сённяшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну. Навучылі яе скакаць. Аднак жа не трэба дзіця па панельнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы. Згодзен я тут з табою. Нядаўна аднаму майму знаёмаму паэту прапанавалі напісаць тэкст на ўжо гатовую музыку. Ён напісаў, прынёс, а яму кажуць: «Добры верш, а не маглі б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца жа у Владзіміра Някляева, у Алеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?» Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску непрымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай. Ты успомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песенная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутава атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару, і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леонід, а ці мае сёння нейкая фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо як хто з кім зможа дамовіцца? Я вельмі рады за кіраўніка кубанска казацкага хору і за Александру Мікалаевну Пахмутаву. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі ў нашым грамадстве, яна ёсць. Магчыма, яна не зусім пэўна, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само это паняцце, песня, яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня – гэта асноўны беларускі жанр. Так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў – дума. Песня – гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра песенны фестываль «Славянскі базар» ды перспектывы беларускай песні Міхась Скобла гутарыў з паэтам Леонідам Дранько-Майсюком. Наступная старонка нашай праграмы «Званкі на свабоду». Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень, выбух 4 ліпеня і наступствы гэтага здарэння, выбары ў палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўлады і дзяржаўных чыноўнікаў, а таксама захаванне культурнай і гістарычнай спадчыны. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Болей за ўсё тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечана выбуху 4 ліпеня. Нагадаю, што ад здарэння на канцэрце пацярпела з паўсотні чалавек. Праваахоўчыя органы завялі крымінальную справу паводле артыкулу «злоснае хуліганства». У розны час было затрымана ад 50 до 70 чалавек. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых няма. Амаль усіх іх выпусцілі. Смешна і цікава, як 70 чалавек метусяцца і колзаюцца з адным пакетам «Мая сям'я» на 1 літр. І як гэта бачаць нашы следчыя і разведка. За якія сродкі будуць аплачваць маральны і матэрыяльны ўшчэрб незаконна затрыманым за выбух? Для дзяцей гэта стрэс, псіхалагічны злом, які можа сказацца на здароўі, светапоглядах, веру ў справядлівыя законы і ў саму гэту нашу дзяржаўнасць. Я згодны з меркаваннем Віктора Івашкевіча, што выбух учыніла расійская ФСБ. І Лукашэнка пра гэта здагадваецца, бо гэта яму празрысты намёк. Не прадасі Беларусь, наступны выбух будзе мацней і бліжэй. Калі б гэты выбух быў мацнейшы і загінулі б людзі, Лукашэнка залімантаваў бы адразу. Захад ратуе мяне ад забойцаў нашчадка ў Берыі. Но я таксама пагарачыўся са зніклымі, сілавікі папуталі. Але я не забіваў непавінных выпадковых людзей. Вінаваты ў Лукашэнкі заўсёды нехта іншы. Але хто распачаў інтэграцыйныя гульні? Хай пацярпелыя задумаюцца, атрымліваючы кампенсацыю ад прэзідэнта. Амерыканцы прапанавалі дапамогу ў расследаванні. Лукашэнка падзякаваў крывадушна і адмовіўся. Расейцы таксама прапанавалі загадным тонам. Лукашэнка пагадзіўся. Злодзей злодзею аўтарытэт. На наступны дзень незалежнасці ўладам давядзецца прывозіць людзей з рэгіёнаў, таму што мінчане будуць занепакоеныя толькі тым, як забяспечыць сабе алібі пасля ўсіх гэтых наведванняў і дапросаў. На варог і шапка гарыць. Все сбегліся ў вашу студію, апраўдваецца перад народам. Да нікогда ў жизни не апраўдайцесь. Нікогда. Ваша пазіцыя зделала это. Она запугала прэзідэнта. Они хацелі его падарваць, но не ўдалось, потому што охрана была. Так давайце народ падарвём. У нядзелю 20 ліпеня пачынаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Выбары прызначаныя на канец верасня. Увесь гэты тыдзень тэма выбараў была ў цэнтры ўвагі слухачоў свабоды. Вертыкальщики не предоставили оппозиции работу своим представителям во всех избирательных комиссиях. То есть снова осуществляется нарушение конституционных прав и свобод властями и их представительствами. Похоже, что будут подвои, фальсификации, иные уголовные беспределы. Почему не предоставляют власти по 50 мест во всех избирательных комиссиях для представителей от властей и от оппозиции? Чтобы в действительности выборы проводились в Белоруссии всегда без фальсификаций, натуральные, демократичные и без демагогии. Корреспонденты Радио Свободы очень часто берут интервью у лидеров оппозиции по поводу предстоящих выборов. И каждый из них не исключает бойкот этих выборов. Я думаю, какими они демократическими не были, оппозиция все равно объявит им бойкот, так как они знают, что ни при каких условиях ни один из них не пройдет Верховный Совет, и поэтому боятся предстоящего позора. Хочу сказать про выборы. Лукашенко запустил очередную утку, что будут свободные и справедливые. Ярмошина как попугай повторила. И они распрацовали уже за всем другие планы фальсифицировать выборы. Поэтому все их будет до выборов сделано и расставлено. Не треба оппозиции навод близко лезть на эти выборы. И они николи не сделают справедливых выборов. Поэтому будьте разумны, оппозиция, и не треба вам туда лезть, я вас прошу, бо опозоритесь только. Працягнем агляд тэлефанаванняў за тыдзень выказваннямі наших слухачоў пра ўладу і чыноўнікаў. Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Лукашенко. Да когда же он прекратит эти все свои выкидки? Он прямо издевается над народом. Говорит по телевизору одно, но творит другое. Ведь он ни зарплаты, ни пенсии, ничего не поднял. А подорожало все в магазинах. Подорожали билеты, подорожал газ. А как прожить людям? Это же невозможно. Лукашенко, остановись или уходи с поста, ты не можешь руководить Белоруссию. Дай другому. Может быть, лучше будет жить эта Беларусь. Давайте менять потроху свой менталитет. Давайте позбавляться почуття страху, приниженности и неповногодности. Давайте потребовать от чиновников выполнения наших правов и законности в Украине. Диктатура не бывает вечной. Клопотиться об свободе и добробыт Украины треба нам самим. Их никто нам не принесет. Беларусь – европейская країна. Порядки и життя тут повинны быть европейскими. Волю с волю. Выступаючи по телевизии, наш проводир заявил, что у оппозиции сярод насельництва нема ніякої підтримки. Бреше Олександр Григорьевич, бо добре розуміє, що його особистий рейтинг зараз реально не перевышає 20%. Побач со мной живут два молодые хлопцы. От першого я николи не чула дренного слова, але ён у оппозиции до деючей улады. Тому раз-пораз отримливая покарание у 15 суток арешту небыта за брудную лаянку. Другий не просыхая от горелки. С 10 слов, якие ён ведая, полова мат. За неотповедные поводины его затримливают амать кожный тыдень. Стогнут свояки и соседи. Але не было выпадку, каб судья присудил ему хотя б 5 суток арешту. На раницу после затримания алкаш снова иде пить и разбурать. Дык что это за улада? Неужели она не разумеет, что завтрашний день может наступить не только для простых громадян, а и для ее самой. Ну и натерпелися мы, ну и нагоровалися, коли стал президентом Лукашенко. По судах ходишь, ничего не добьешься. Люди пропали молчок, узрывы, у турмы садят невинных людей. Иду на выборы, ставят «да», коли голосую супрать. Ну, те найдется хоть один человек сказать мне, як збавиться от гэтага гора у Беларуси. Мария Ивановна, вёска Квасовка. Федор Лашкевич, вёска Липень, Осиповицкий район. Махровым цветом распустилась и буяя в народных просторах батькова мова. Что такое батькова мова? Батькова мова – это подман, демагогия, обецанки-цацанки, похвалы Гитлеру, подавление демократии, узурпация улады. Это, урежьте, зек и гвалт на самой матчной мовой. Ситуация для белорусшины и снова склалась вельми тяжкая. Але кольки уже повсюль было этих батьков. И они хитрыми своими мовами приходят и сыходят, а народы застаются. На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Говорят, что наша страна – это центр Европы, что мы европейцы. Как-то с трудом в это верится, но не принимает наш народ западные ценности, западный образ жизни. Не так мы живем и, главное, не так думаем, как они. А может, действительно у нас на географической территории живет очень мало настоящих белорусов, которые ценят свою белорусскую мову, историю, культуру, которые борются за свои права, являются европейцами, а остальная масса – это какой-то восточно-азиатский народ. Гэта Тетяна Барельса Сіповічу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка, стала страшна. 8-го я была ў Нясвіжы і Міры. Бачыла абрушаны будынак у Нясвіжскім палацы пасля спешнага грубага ўмешальніцтва. Твар забінтаваны тынкоўкай, пабіты воспінамі валуноў, такое ўражанне ад Мірскага замка. Яшчэ там туалет у земным вале насупраць увахода, гараж у замкавай гары, будзе рэстаран з сучаснай апаратурай. Каля Спасскай капліцы кладзецца зусім неадпаведная той эпосе плитка. Сверху додолу трещины на задних вежах. Вельми сумно. Хутка, сдается, мы не побачим ни Нясвіжа, ни Міра. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далей 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу Радио Свобода. Вы слухали «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. С 1 липеня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнюня у вечеровых программах «Свободы» у будней в неделю. Сёння менская пісьменніца Наталка Бабіна чытае апавяданне «Тры калёны». Я іх бачу штодзень з акна. Цяпер начамі іх падсвечваюць пражэктары, дзеля чаго яны выглядаюць як выбеленыя сонцам косці на тле аспіднага неба. Раней яны бялелі мякчэй, а неба здавалася шаўковым. Мора бухала і тады, і цяпер. Цыкады, як надрываліся тады, так і надрываюцца. Буханне мора і віска цыкадаў – незмучныя гукі майго раю. І тры калёны, якія я бачу з акна. Парэшткі храму Апалёна. Храму, які мае да мяне яшчэ меншае дачыненне, чым да туркаў, бо я не турак, я курд. Бацька памёр у турме, калі мне было 10. Усе ведалі, што яго забілі. Мы жылі з мамай і сястрой. Аднойчы на вуліцы мама, не стрымаўшыся, крыкнула малой: «Асцярожна, павалішся!» Яе таксама забралі ў турму, бо курдская мова тады была забароненай. Да канца школы я навучыўся па-турэцку. Тут у Анкары нешта шчокнула, і нас, хлопчыкаў-курдаў, сталі вучыць за дзяржаўны кошт ва ўніверсітэце паводле правераных янычарскіх рэцэптаў. Вельмі хутка мы скантактаваліся. Нашай мэтай не была помста, мы хацелі незалежнасці. Я ведаў, што нашая група толькі частка вялікай паўстанцкай арміі, недзе далёка ў гарах быў яе цэнтр. Там па-курдску не баяліся гаварыць. Там снаваліся пляны і назапашвалася зброя. Атрымаўшы адтуль тэлеграму «Прыязджай, цётка», мы з маім сабрам Ансарам павінны былі прыехаць у пэўнае месца. З гэтым веданнем я і вярнуўся з універсітэту да трох калёнаў, бухання мора і віскату цыкадаў, да белых камянёў, да старой матулінай вопраткі, да дому. У чаканні тэлеграмы я працаваў гідам і вадзіў да трох калёнаў турыстаў, якіх станавілася штораз больш. І яна была турысткай з ангельскай групы. Пабачыўшы яе, я падумаў, што вось і знайшоў той калодзец, з якога буду чэрпаць усё жыццё. Усё глыбей і глыбей, і ніколі не нап'юся, не наталю смагі. І ў дзяўчынкі, якая ў нас народзіцца, будуць карыя, а не чорныя, як у мяне вочы, і русыя, а не белявыя, як у ліёмку дзеркі. Ліём. Так яе звалі. Яна была з Ірландіі. Я мог уявіць яе ў сваім свеце. Яна прызналася мне, што на радзіме удзельнічае ў змаганні. Калі я вярнуўся з спаткання, за вушаком бялела тэлеграма. Прыбег спалоханы Ансар, які таксама атрымаў дэпэшу. «Ты паедзеш?» – зашаптаў ён. «Слухай, давай не паедзем, а? У мяне вымалёўваецца такі гешэфт. Можна зарабіць купу грошай, купу. Давай разам, а? Аб'яднаем капіталы. Ты не пашкадуеш». Невялічкі, як усе мы, ён выцягваў доўгую шыю, і прага жыцця ды прага грошай рабілі яго дробны твар выразным. Ноччу, пад буханне мора, я сядзеў ля трох калёнаў, якія засталіся ад старога храму, яшчэ не асветленых пражэктарам. У паласе прыбою бокам насіліся крабы. На старых камянях нячутна слізгала брунатная начная змяя. Моцна пахла бугенвілія і разагрэты за дзень лаўрус і дзікі бурачок. Як пад падкладкай, пад гэтымі пахамі хаваўся смурод фекаліяў. Не пытайся, што я вырашыў у тую ноч, зазірні ў сваю душу, але я раскажу табе, што было далей. Далеём я больш не пайшоў, нават не развітаўся. Мы з Ансарам узяліся за гешэфты. У пэўны момант я змог стрымацца і набыў вось гэты магазінчык. Ансар не смог і страціў усе свае шалёныя грошы таксама хутка, як і набыў. Цяпер ён працуе ў адным з гатэляў, што паўсталі на нашым беразе. А сёння час звіўся ў сувой. Маладая Ліём увайшла ў мой магазін, а за ёй Ліём пастарэлая. Я друхова схаваўся ў кут. У маладой Ліём былі не карыя, а сівыя вочы, і не русыя, а бялявыя кудзеркі. Маці і дачка крутанулися па забітым турэцкім барахловым магазінчыку і выйшлі. Буханне майго сэрца заглушыла буханне мора і віск ад цыкадаў. Гэта была ўжо другая кропля. Першая ж кропля, з тых, што камень точыць, з тых, якімі катуюць, упала тады, калі я ўбачыў ля трох калёнаў жабрачку з дзецьмі. У хлопчыка была сухая нога, і навучаны мамай ён выставляў яе наперад і руку працягваў коўшыкам. Пакуль не прагналі, жанчына з дзецьмі сядзела ля трох калёнаў і прасіла міласціну ў турыстаў. Гэта была моя сястра. З дзецьмі, як і з паліцэйскімі, яна размаўляла па-турэцку. У выцвілай падзёртай абтрапанай хустцы, у брудных выцвілых шараварах, рука коўшыкам, моя сястра, па-турэцку. Вось якія каплі б'юць мяне ў скроню. Ласкавая пані, мы курды, як і туркі, не ўжываем алкаголю, нам забаронена. Не думай, што я п'яны. Але я не варты. 40 гадоў мне, і я зразумеў, што я не варты. Як у вас кажуць, смакоўніца бясплодная. Плёну ад мяне ўжо не будзе, але я знаю, што зраблю. Я дачакаюся, калі прарве каналізацыю і пах фекалію вырвецца з-пад падкладкі. Тады я зайду ў мора і не вярнуся. Хай мяне потым выкіне на бераг, і хай мяне пабачыць ансар. Ён працуе на гатэльным пляжы, збірае смецце, якое выносіць мора. Прага да жыцця ўжо стёрлася з ягонага твару, засталася толькі прага грошай. Хай ён мяне пабачыць. Хай і мяне вынесе мора разам з гаўном пад тры калёны. Вы слухалі выбраныя з начной чытанкі. Нагадаю, гэтая перадача гучыць у эфіры «Свабоды» на працягу ліпеня і жніўня.